кожная паліца, кніжкі знаёмыя і незнаёмыя, кніжкі, якія варта пачытаць. Кнігі для мяне скарб, вонкавы дыск майго розуму, маёй душы. Пазнаёмлю вас з чарговай кнігай, цікавай, карыснай, бо на маёй паліцы, на якой няма парадку, стаяць самыя вартасныя, на мой погляд, выданні. Іх вартасць вызначаецца не грашыма, а зместам і тым, які ўплыў яны маюць на мяне, на маю душу. Чарговая сустрэча з цікавай кнігай. Вялікае шчасце, свята душы. Нагода – новае выданне кнігі айца Рыгора Сасны і матушкі Антаніны Троц Сасны «Святыя месцы і цудоўныя іконы». Гэта маё 30-е дзіця, так бацюшка Рыгора крэсліў выданне. Скончу яшчэ тое, што пазачынаў, і хопіць, я ўжо стары, няхай далей ідуць маладыя. Магла б доўга і ўпарта спрачацца наконт тае старасці. Што ж тычыцца слова «хопіць», то дазволю сабе зацытаваць самаго айца Рыгора. Ці творчы чалавек, які шмат яшчэ можа расказаць свету, патрапіць спакойна, злажыўшы рукі, сесці ў мяккае крэсла, нічога не рабіць? Ці ўсядзіць? Ці седзячы бясчынна, будзе шчаслівы? Зразумела, што не. Так што маю надзею, шчырую і неабмежаваную, а нават упэўненасць, што гэтае дзіця чарговае, але не апошняе. Кніжка, бо пра яе гаворка, вынік шматгадовай працы, пошукаў, падарожжаў, размоў, апрацаванняў. Гэта сотні гадзін, праведзеных у архівах розных гарадоў, розных краін. Гэта неацанімы дар усім, хто быў, хто ёсць і хто будзе. Моя кальвінка сказала, «Зайздрошчу вам, праваслаўным жанчынам, Маткі Боскай, таго, што можаце да яе звяртацца, як да ідэалу жанчыны, маці, заступніцы, каторая хадайнічае ў свайго сына за вас. Амаль усе цудатворныя іконы, апісаныя айцом Рыгорам Соснай і матушкай Антанінай, гэта іконы Божай маці з дзіцяткам Єзус. Кніга айца Рыгора дае не толькі веды, дзе якая ікона знаходзіцца і якая яе гісторыя ў тым месцы. Я і раней ведала і бачыла, што ёсць розныя іконы Божай маці з дзіцяткам. Але дзякуй кнізе і шэнде месца і цудоўныя іконы, гляжу цяпер на іх інакш, глыбей разумею значэнне дэталяў на іх жэстаў Марыі і малога Єзуса. Магу, напрыклад, аб'ясніць тым, хто не знае, чаму Єзус на адных іконах мае твар дзіцяці, а на іншых дарослага чалавека. Ёсць іншыя кнігі пра іконы, як, напрыклад, надзвычайная праца мастака Ежына Васельскага. Аднак яны агульныя, навуковыя, або глядзяць на ікону, як на мастацкі твор. А кніга айца і матушкі Сосны паказуе канкрэтныя, адзіныя ў сваім значэнні іконы, каторыя дзялілі лёс вернікаў, якія да іх маліліся, бераглі, забіралі з сабою падарожжа, у бежанства. Гэтая кніга паказуе таксама, што людзі ў цяжкіх абставінах не могуць жыць без Бога. І не раз толькі ён дае ім надзею і суцяшэнне, а прыбліжае да Бога ікона. І яшчэ здаецца мне, што гэтыя святыя месцы, дзе б'юць крыніцы з жывой вадой, дзе збудаваны цэрквы і капліцы, у каторых берагуцца цудатворныя іконы, зберагаюць нас ад таго, каб не растапіцца ў натоўпе, каб быць са сваімі людзьмі, быць сабой між сваімі. І гэтая кніга дапамагае захаваць сваю тоесць. Бо калі мы знаем, што маем свае прыгожыя, святыя, значныя месцы і справы, то і між чужымі знаем сваю вартасць. Бо за намі нашы святыя крыніцы, парогі, капліцы, іконы, якія так дакладна даследаваў наш навуковец, святар з Рыбалаў. Што гэтая кніга значыць для мяне? Святыя месцы і цудоўныя іконы – своеасаблівая энцыклапедыя, якая дазваляе зрабіць яшчэ адзін крок у сябе. Кажу у сябе, бо мне, чалавеку, выхаванаму ў атэістычным грамадстве Савецкага Саюза, вельмі цяжка зразумець, паняць тое, у што верылі мае продкі. А зразумець іх – значыць знайсці сябе, адкрыць, аднавіць яшчэ адну старонку гісторыі гэтай зямлі, дзе мае карані, адкуль родам, зямлі, у якой спачываюць мае блізкія. Чытаю кнігу, і перад вачыма ўсплываюць знаёмыя з дзяцінства абразкі. Бачу прабабулю Варвару і прадзеда Антона, якія штонядзелю выбіраюцца на горад. Вяртаючыся дамоў, заходзяць да нас. Пытаю, дзе былі. Чую адказ: у царкве. А чаго туды хадзілі? Богу памаліцца. Не разумею, дзе і па што ходзяць. Бога ж няма. Так казала выхавацелька ў дзіцячым садку. Так кажа настаўніца ў школе. А значыць, так ёсць. Было. Мая бабуля да царквы не хадзіла. Мама таксама выхавалася без веры ў Бога. Малітва ў хаце ніхто не чытаў, нас дзяцей гэтаму не вучыў. Не навучылі нас маліцца, не навучылі нас пакоры. Маё пакаленне ведала, што рэлігія – опіум народа, што святары задурваюць галовы неадукаваным людзям. Здаралася, ў кампаніі равеснікаў сорамна было прызнацца, што нехта з маіх блізкіх верыць у казкі пра Бога. Цемната. Зараз, з перспектывы гадоў, пасля шматлікіх назіранняў і разважанняў, зняў дзень, што разглыбее і вастрэе адчуваю трагедыю майго пакалення і пакалення маіх бацькоў. На іх і на нас абарвалася сувязь, сувязь веры, душы і сэрца. Тое, ў што верылі прадзеды, засталося недзе ў нерэчаісным, здавалася б, у выдуманым свеце, у свеце мінуўшчыны. Зараз адкрываю гэты свет для сябе нанова. Для сябе і па тое, каб у меру магчымасці пазвязваць парванае павуцінне памяці і традыцый, каб мае дзеці не мелі за сабой той бездані, якую маю я. Чым далей заглыбляюся ў чытанні, тым лепш, як мне здаецца, разумею тое, што мяне абмінула, што згубілася ў пространі гадоў і палітычных устрояў. Абмінула, згубілася, але на шчасце не знікла назаўсёды. Прачытаная кніга вандруе на паліцу, але ведаю, што зазірну да яе яшчэ шмат разоў. Па тое, каб адшукаць веру прабабулі, каб адшукаць сябе. Каб пасля расказаць дзецям. Зраблю так, таму што неатрыманыя своечасовыя інфармацыі, веды і досведы папаўняю з кніг. На жаль, мая вандроўка ў святыя месцы і да цудоўных ікон адбываецца розумам, а не вераю, не душою. Яшчэ пакуль не душою. Маё пакаленне ў цемры расло, цяпер яму цемра таксама святло. Маё пакаленне расло на мяжы, заслонай жалезнай у самай душы. Маё пакаленне хаваецца ў тень, у светле туценяў ва ўчорашні дзень. Маё пакаленне гуляе і п'е, стаіць на каленях, не любіць сябе. Набыць бы даляры, прадаць бы рублі, а потым падалей ад гэтай зямлі. Мы вольныя пціцы, пара, брат, пара, на стомленых крылах увырайці ў рай. Маё пакаленне сядзіць пры стале, сядзіць у турме і сядзіць на ігле. Сядзіць на пасадзе і любіць стагнаць, і трэба падняцца, і цяжка стаяць. Мы, беларусы, з братняю Русю шукалі да шчасця дарог. У бітвах за волю, у бітвах за долю нас гэты шлях перамог. Нас об'єднала ні много, ні мало. делу дурной боротьбе. Голосу слава, слава Купалу, але где место тут для тебе? Сумления, покуты души, мое поколение, мое ностальжи, твои сутарени, твои гаражи, списанные стены, житё на мяжи, небыто недавно, небыто давно, застыла я кава, допито вино. Мое поколение махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Паліца, кніжкі знаёмыя і незнаёмыя, кніжкі, якія варта пачытаць.